Вецер шумам уварваўся ў прыадчыненую фортку, матлянуў перастай занавескай. Все трое міжволі ўздрыгнулі. Сергей паспяшаўся запоўніць перапынак у размове. «Мне хацелі ўпіхнуць адно дужа паганае пісьмо пра іхнюю фабрыку». Ён кіўнуў на Зіну, але, дзякуй Богу, я адкруціўся. «Як пісьмо? Пра што?» — страпянулася Зіна. «Та, глупства, што сыравіна недабраякасная, частая абрывы нітак, ці што, ну, я ўжо не памятаю дэталі, але пісулька была ананімная». «Ну і што, што ананімная?» «Правільна было сказана. Для нас гэта ж самае балючае». Зініны шчокі расчырваніліся, яна быццам скінула з сябе скаванасць. «А чаму ты мне нічога не сказаў? Я б, можа, дапамагла разабрацца». «Ну, што б ты там дапамагла? Да таго ж шэф званіў дырэктару, і той сказаў, што сыравіна ідзе з-за мяжы. Яны ўжо склалі рэкламацыю, а частка псуецца па дарозе. Ну, гэта трэба разбірацца ледзь не ў саюзным маштабе. Давай лепш есці». Ён пацягнуўся да яе талеркі. Яна адвяла яго руку. «А ты не пацікавіўся далей? Што на складзе дзіркі? Пад імі тазікі ставяць, і ўсё вакол сырэе. Нас абяцанкамі кормяць, што хутка новы склад пачнуць, а на гэта ўжо глядзець не хочуць. А можа, варта было б усё-такі прыйсці да паглядзець? Чаму рабочыя прагрэсівак апошнія два месяцы не атрымліваюць?» Яна гневна бліскала вачыма і гаварыла голасна, гучна, як быццам іх тут было не трое, а цэлая аўдыторыя. І зноў Сергея кальнула думка, якая яна вульгарная ці што. Можна ж больш стрымана, яна як на кірмашы. Ужо саромеючыся за яе, ён звярнуўся да маці. «Мама, растлумач ты ёй, журналіст, не бог». «Я мог бы уліпнуць, як муха, гэта ж столькі дакументацыі трэба праверыць, адзін неправільны факт і галаву здымаць, а які выйграш? Ніякага, я лепш напішу добры нарыс». Антаніна Дмітраўна няўпэўнена паціснула плячыма і моўчкі пацягнулася за цыгарэтай. Усім сваім выглядам яна паказвала, што не хоча быць пасрэдніцай у спрэчцы. Зіна ж, адставіўшы талерку, слухала, і было відаць, што яна чакае апошняга слова, каб рынуцца ў спрэчку. І каб не даць ёй гэтай магчымасці, ён першы пайшоў у наступленне. «Я не кажу, што трэба быць баязліўцам, так? Але элементарная ацэнка сваіх сіл павінна быць. Я не змог бы, ты разумееш, не змог бы па-сапраўднаму ўзяцца і зрабіць такі матэрыял». Ён яшчэ доўга тлумачыў ён, ужо не хаваючы свайго раздражнення, таксама голасна, а яна зноў сцішылася неяк, скурчылася і глядзела на яго як бы здалёк, як на чужога, і ён як ніколі адчуваў, што ўзваліў на сябе нешта цяжкае, непасільнае, і зноў убачылася Юлька. А тут... Маці паклікала яго памагчы, і ён з радасцю спрытна выціраў талеркі, і маці з яе маўклівым, ён адчуваў гэта супраціўленнем, была бліжэй яму, чым калі. І яны абое, маці і сын, адчувалі, што нечаканая спрэчка за сталом з'яднала іх у нечым патаемным. Ці не таму і паехаў ён у Маскву. Не трэба было ні аб чым клапаціцца. Канстанцін Іванавіч тады аказаў яму першую паслугу. Забаўна, што паездка, выратавальная паездка, вынырнула і на гэты раз. Зноў, як узнагарода за паслухмянасць і яшчэ нешта. «Дагаворвай!» — закрычаў унутры голас, але Сергей паспеў адвесці ад сябе лязо. Слова не было вымаўлена, толькі нешта гарачае маланкай жыганула ў грудзях. У той вечар за сталом пра паездку нічога не было сказана, але за ранішнім чаем, спяшаючыся на рэпетыцыю, Антаніна Дмітраўна заўважыла, як паміж іншым. «Званіў Канстанцін Іванавіч, цябе хочуць паслаць на курсы. Хацелі». «Хацелі?» Ён ажно падскочыў на крэсле. «Мама!» што паробіш, ты ўжо распланаваў сваё жыццё. Зіна апусціла галаву. Антаніна Дмітраўна жвава намазала маслам кавалачак булкі. Ён бездумна сачыў за яе рухамі. Столькі хадзіў да дэкана, прасіўся на курсы ў Маскву, дзе павінны былі рыхтаваць журналістаў-тэлевізійнікаў, тых, хто пачынаў бы рабіць першыя тэлевізійныя перадачы ў рэспубліцы. І ўвесь час яму гаварылі: «Пачакайце, мы яшчэ не выбралі кандыдатуру». А цяпер выбралі. Цяпер. «Сынок, масла смачнае, я яго купляю ў адной той жа жанчыны, яна і прыносіць. І вы ешце, Зіна, вам трэба крышку патаўсцець. Зрабіце яму бутэрброд, у мяне часу няма». Зіна взяла булачку, спрабавала намазаць яе маслам, булачка выслізнула, упала на падлогу. Сергей схамянуўся, паспрабаваў пажартаваць: «Нічого страшнага, захачу, ўсё роўна буду працаваць на тэлебачанні, праўда, Зіна, а, мама?» Зіна падняла галаву. «Не думай пра нас з Юлькай. Мы пачакаем. Едзь у Маскву. А мы? Жыццё вялікае. Нам жа яшчэ столькі жыць». Коротка і востра глянула на яе маці. «І ехаць трэба праз які тыдзень. Я пайду да Канстанціна Івановича. Зіна, а ты праўда гатова чакаць?» Ён не асмельваўся паказваць адчуванне палёгкі, якой невядома чаму ахапіла яго, але Зіна, відаць, адчула гэта. «Я не трымаю цябе, Сергей». «Ну, вы не сварыцеся тут», — яўна павесялеўшы, загаварыла Антаніна Дмітраўна. «Мне трэба бегчы, а вы самі паміж сабой вырашыце, што да чаго». Яна ўзнялася за стала, пайшла ў прыхожую, неўзабаве пачулася шчоканне замка ў дзвярах. Зіна і Сергей маўчалі, не гледзячы адно на аднаго. «Табе трэба пазваніць або адразу паехаць у інстытут», — нарэшце звалася маладая жанчына. І ён замітусіўся. Пазваніў дэкану, але таго не было, не было і намесніка, і ён павёў Зіну па горадзе, пасля ў кафэ. А пытанне, як быць, нібы праступала перад ім на сценах, як таямнічыя знакі «Мене текіл фарес» на перушцы Валтасара. А вечарам, калі яны ўжо клаліся спаць, ён выйшаў на кухню, дзе курыла Антаніна Дмітраўна. Акурак паліў ёй пальцы, яна не заўважала. «Сынок, табе будзе надта цяжка». «Я разумею, мама. Але ж цяпер што паробіш? Я толькі цяпер бачу, у якую пастку трапіў. Можа, мне пагаварыць з ёю?» «Не, не трэба. Я паеду, а там будзе бачна». Няўжо яна нешта пачула? Здаецца, гаварылі яны ціха. Але калі ён вярнуўся ў пакой, Зіна нібыта спала. Нібыта заснуў і ён. Мякка, нячутна калыхаліся на сценах цені, палосамі паўзло святло ад машын, што праязджалі па вуліцы, а ён ляжаў, і ўсё мацнела пачуццё, ужо знаёмае, з якім некалі развітваўся з Алькай. «Калі я зараз яе не кіну, мне будзе горш пасля». У Зіны, якая, здаецца, ўжо спала, дыхала роўна, вырваўся нейкі ўсхліп. Але тут жа дыханне яе зноў стала спакойным, а ў ім усё як закамянела ўнутры, і толькі пульсавала ў галаве адзіная думка: «Мне будзе горш пасля, мне». Калі яны з маці прачнуліся, Зіны ўжо не было. Проста незразумела, як здолела яна выйсці з кватэры так незаўважна. І яшчэ вось што дзіўна, ён не шкадаваў аб гэтым. Узрадаваўся, бо цяпер быў нарэшце самім сабой, быў вольны. Першым часам яна бачылася яму ў сне, нічога не гаварыла, адно глядзела. Ён баяўся яе вачэй, прачынаўся, як пасля сонных прывідаў, спацелы, устрывожаны. Але паступова прайшло і гэта, і жыць стала зусім проста.